że wyprawiłem mnie. No już i po wszystkiemu, i pozamiatane, i pan Paweł Złosiec dziś jako pierwszy podpisuje listę obecności SMS-ową i dodaje, że za oknem ogólnie mokro, nieprzyjemnie jest, ale chyba dobrze raczej, bo plus jeden. Jednym słowem, ni to zima, ni to jesień. Z pozdrowieniami od pana Pawła. Oj, tak, tak, tak, zdaje się, że dziś bardziej jesień i to taka w niespecjalnie miłym wydaniu, tak należałoby chyba powiedzieć. Pan Darek jako pierwszy dziś mailowo pozdrawia Będzin Grodziec. Odhaczamy na liście obecności za oknem minus jeden i nie sypie. A nie sypie to chyba w większości regionów dziś zdecydowanie, lecz pada. Pewnie troszkę może tam pokrapywać. To pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie pan Wojtek z Mazowcza, nasz budzikowy, trójkowy kuchcik, przypomina o tym, że może i taką troszeczkę przerośniętą cebulkę wykorzystać na szczypiorek, a do twarożku albo do jajeczniczki. Niam, niam, niam, niam, niam. No już, bardzo dziękujemy, panie Wojtku. Pierwszy sygnał telefoniczny także uznajemy. No i już trzy szybkie za nami. Serdecznie budzikowym przodownikom gratulujemy. Kwadrans po czwartej. Za chwilkę powitań nowego dnia, a w prezencie no niech będzie tak, a konto dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów róże, a konkretnie róże Europy. Którzy za czereśnie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem, zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice chudy Warszawa. Modelu pabiedy i starsze kobiety paraliżuje myśl o wspólnej z nimi kąpieli. A brzydkie chłopaki w pocie i trudzie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kas dworcowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co nam powiem zwierciadełko, kiedy staniemy przed nim z rana. My studenci uniwersytetu, my robotnicy huty Warszawa. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Debiutanckiego albumu Róż Europy z 1988 roku. Ach, jej, jej, jej, jej. Muzyczne wspomnienie sprzed lat. Nie wyliczajmy ile, bo naprawdę będzie to chyba niespecjalnie pocieszające w związku z tym, że ten czas bardzo szybciusieńko płynie, a tym bardziej, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że już 28 dzień stycznia przed nami. Środa dziś. Słońce obudzi się tuż po 7, zajdzie po 16, dzień potrwa prawie 9 godzin. No i dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad godzinę. Jeśli dobrze liczę, godzinę i 10 minut. Dziś imieniny Augustyna, Juliana, Karola i Tomasza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy także o tym, że dziś Dzień Ochrony Danych Osobowych. I między innymi o tym jeszcze będzie czas wspomnieć. 21 minut po godzinie 4, za moment Tilt, a później kalendarium. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ludzi. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać.

Nawet nie nudzę się zbyt, jest tyle książek i płyt. Minie wiek, zanim przebrę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód. A mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniesz do cna, też radzę kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Ale zima, panie, ale zima. 4:30, pora na prognozę pogody. Znów z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie, ale nie narzekajmy, nie narzekajmy. Wczoraj sporo o nartach, o snowboardzie, zresztą od początku tygodnia o tym mówiliśmy, a tu proszę dziś rozpogodzenia. Choć miejscami może się chmurzyć, w większości regionów dziś deszcz, deszcz ze śniegiem. W centrum i na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem przechodzący w śnieg. No i wiatr słaby, umiarkowany na Pomorzu, dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. A może i te opady deszczu, może i te opady deszczu ze śniegiem cieszyłyby narciarzy, snowboardzistów, ale jeśli spojrzymy na temperaturę, to chyba tak delikatnie mówiąc nie bardzo, bo dziś w dzień od zera na Suwalszczyźnie plus 1 w centralnej części kraju, na zachodzie najwyższa temperatura, no jeszcze plus 2, plus 3 na północy, a na zachodzie do plus 4 i to najwyższa dziś temperatura. To w ciągu dnia. A jak będzie jeszcze z samego rana, jak jest do tych pierwszych godzin nowego dnia i do południa, o tym będziemy mówić za chwilkę, bo no, na drogach w związku z delikatnym przymrozkiem no niewesoło, niewesoło. Państwa sygnały w sprawach pogodowych, drogowych to już za chwilę, a teraz jak zwykle o tej porze nasz budzikowy alfabet. So that's the story. Whoa. Plucha, panie kochany, plucha, plus trzy. I ważne, by coś optymistycznego od siebie. To od pana Jarka z Poznania. No to uśmiechu życzymy niezmiennie. Pan Łukasz z Gliwic też jak zwykle na trasie. Oczywiście poranni kurierzy już pracują, czy słońce, czy deszcz ze śniegiem, tak jak dziś. Jedziemy razem. Bardzo się cieszę, że państwo zabierają nas ze sobą nie tylko w drodze do pracy, ale w pracy właśnie jeszcze. Między innymi tak jak pan Mateusz, który donosi, że benzyna do napędzania kół w Wałbrzychu nawet poniżej 4 złotych. Śniegu trochę jest, ale bardzo ciężki i mokry. W kółko i na okrągło niech się Dzionek toczy z fabryki kół z Wałbrzycha. Pan Mateusz pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Nocną zmianę również ściskamy i mam nadzieję, że dodamy troszkę energii. Być może naszym budzikowym alfabetem. Ale wcześniej jeszcze dane teleadresowe. Przypomnę budzik@polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Mail, telefon, SMS oczywiście do państwa dyspozycji. A z alfabetu budzikowego dziś ze studia M4 3 razy M Maja Koman, przed chwilą za moment Misia FF, a później jeszcze Marcelina. To nasz budzikowy alfabet na M, a na budziku za 23 minuty 5. Yeah. Trójka. Program trzeci. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodka Ścięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane. Według artystów może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedy jesteś pierwsze, zepsute tu powietrze. Maja, Michalina i Marcelina to w budzikowym alfabecie na M dziś. Za 18.05 państwa sygnały właśnie obfitują w te wieści drogowe i pogodowe. Pan Jasiu z nie tak wielkiej ciężarówki o tym, że jak zwykle codzienne wahadełko z budzikiem. Łódź, Włocławek, Grudziądz, no im bliżej Grudziądza, tym niby się przejaśnia jakoś tak jakby bliżej wiosny, ale jednak pochmurno, deszczowo i miejscami kropi, zatem drogi mokre, więc uważajmy. A to ostrzeżenie, o którym wspominałem przy prognozie pogody, to właśnie jeszcze dotyczące nie tak znowu wysokiej temperatury, by to, co spadło, od razu spływało, rozpuszczało się. No jednak trzeba uważać, bo tu i tam przymrozki złapały, te -1, -2 na drogach, no rzeczywiście może być zdradliwie. Słucham, jestem, czuwam, piątek 19.22, przypomnienie o liście przebojów trójki. Oczywiście, że przypominamy i nienachalnie zachęcamy do głosowania. Już kilka nagrań z tych dotychczas prezentowanych w budziku. Oczywiście w zestawie do głosowania, najłatwiej z naszych stron internetowych. Jeszcze będzie czas o tym wspomnieć, a za nieco ponad godzinę także o naszym budzikowym plebiscycie, o utworach skutecznie budzących w 2014 roku. W górach Sowich zima, ale szału nie ma, to od pana Janka tradycyjnie. No tak, tak, z tą zimą to tak ostrożnie, ostrożnie. Pani Małgorzata, choć w Rybniku za oknem termometr pokazuje +1, to czapa śniegu jeszcze się trzyma. Zobaczymy, jak długo. Pani Gosia wyjaśnia, że mieszka na drugim piętrze, czyli te dane dotyczą jakiejś wysokości około 8 metrów. Zatem przy gruncie może być zero. No i to wczorajsze błotko pośniegowe zamarznięte. Oj, może być ślisko, może być niewesoło. O, to tak jak wspominałem właśnie. Pan Jeremiasz dojeżdża do pracy, jakieś 15 kilometrów do Ełku. Swoim skuterkiem nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że człowiek w kwiecie wieku nie zmienia środka lokomocji. W żadnym wypadku śnieżyca, ulewa, wiatr, no nic go nie zatrzyma. Nawet gdy autem strach jechać, mężczyzna na skuterze zawsze obecny. Wszystkim by byli dziś nieustraszeni. Przede wszystkim by byli widoczni. No właśnie i panu Jeremiaszowi także serdecznie gratulujemy. Pozdrawiamy, przede wszystkim gratulujemy kondycji, tak jak pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej

Utwór idealny do śpiewania. Nawet nie do śpiewania, ale także do dośpiewywania. No i dośpiewał historię pan Leszek ze środy. Oczywiście w robocie, ale człowiek zarobiony, maszyna huczy, więc za bardzo nie słychać, ale uzupełniając informacje pogodowe i drogowe, plus dwa wiecznie, śniegu zero, ale coś jakoś tak jakby się chmurzyło i delikatnie siąpiło. No to pozdrawiamy tych, którzy codziennie rano, gdzieś jakimś swoim tylko znanym sposobem i sprawdzonym docierają do wymarzonego zakładu pracy. Jeszcze wspomnieć należy pana Remka, co prawda nie do pracy, ale jednak codziennie z samego rana w wieku trójkowym człowiek w centralnej części kraju biegł się, jeśli dobrze pamiętam, to tak około 10 kilometrów dzień w dzień, no i także niezależnie od pogody. O pogodzie jeszcze będzie czas wspomnieć, państwa korespondencja ta z zagranicy. Oj, Finlandia się nie odzywa, to coś fińskiego będzie na rozgrzewkę za chwilę, ale odzywa się Austria, austriacki lodowiec i pan Stefan, nieufryzowany, o tym, że jeszcze nieufryzowany, ale zasłuchany i zakochany, co w zupełności wystarczy, bo nogi roztańczone. A no tak, tak, rozgrzeweczka i na narty znów śmigamy. Pani Ewa zza Wielkiej Wody, oj, tam o Śnieżycy, w okolicach Nowego Jorku jeszcze będziemy mówić, pan Piotr także zza Wielkiej Wody ze Stanów Zjednoczonych również gorąco pozdrawia, pan Marcin z Manchesteru. Ciepło, ale trochę cieplej. Przydałoby się. Za tydzień udaje się do cieplejszego kraju na krótki urlop i mam nadzieję, że będę mógł napisać ciemno i ciepło. Tego życzymy, panie Marcinie. Manchester się kłania ciepło. Pozdrawiamy jeszcze pan Marcin z Nowej Zelandii, z Antypodów. Jak zwykle niezawodnie życie powolutku toczy się w Nowej Zelandii. Jest nieźle i nie ma co narzekać. O właśnie, taką wersję przyjęliśmy. Takiej będziemy się trzymać. Za siedmiu mórz, za dwóch oceanów podpisuje listę obecności pan Marcin z Wellington. Nowa Zelandia również na posterunku. Ciekaw jestem, czy Finlandia na posterunku. No to wywołujemy. Za 5:09 Jukka Pojka. Sä oot silkki, mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki, mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Hey, hey. Kun mä kerron sulle, mikä saa mut syttymään, mikä saa mut näihin tansseihin jäämään. Enkä pois täältä mielelläni lähtiskään, ellei pääsi sua kotiisi viemään. Nekin takana mun lemppari DJ, ja se soittaa meille vain hyviä biisejä. Enkä pois toivoa parempaa seuraa. Sä oot silkki mun sylissäni, lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, tuntuu lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Salamo, homo. Ihan kuin oltais tunnettu aiemmin. Voi olla, et mä vaan fiilistelin. Löysin jotain, mikä sytyttää mun lemmeen. On kello 3 ja musiikki vaimenee. Aikansa kaikella, niin se vaan menee. Nyt on aika mun maljani täyttyy. Ja yli läikkyy. Sä oot silkki mun sylissäni. Tunku lämmin vesi, joka läikehtii. Yhdestä puusta meidän teistettiin. Päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Käsi varsillani aaltoille, niin kuin aallokko vahtoinen. Muotinsa allani hikoille, iloiten. Vuorotellen, vuoksi ja luode, lisää tuntemuksia tuode. Kunnes sarastaa ja koittaa huomeen. saho tsilki, usylisani, nikulan min vesi okalainehti. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Saho tsilki, usylisani, nikulan min vesi okalainehti. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaa. Sä oot silkki, mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidän peistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki, mun sylissäni. Rozgrzewające Jukka Pojka wprost z Finlandii i jego silki. Nie ma to jak regałki. Regałki, fińskie regałki. No bardzo się cieszę, że i państwu również humor dopisuje. Jeśli chodzi o muzykę, no to jakoś staramy przynajmniej raz w miesiącu regałki, a być może coś jeszcze fińskiego. No to styczeń, powiedzmy, że zaliczony. Przecież należałoby wspomnieć jeszcze pana Wojtka, który to przygotowuje się do ultramaratonu karkonoskiego, właśnie zaczyna trening podbiegów. Półtorej godziny biegania, a później na dyżur. No to gorąco pozdrawiamy, bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich ratowników medycznych, którzy to już na dyżurze albo podążają właśnie na godzinę 6:00. Być może także załoga R22, którzy to odzywają się z Wrocławia. Także w przygotowaniu i oczywiście razem z nami pełnią dyżur. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No i wspominamy także pana Adama z Gliwic, który to przygotowuje się do triatlonu. Miał być biatlon, no ale zima taka, a nie inna, więc może i triatlon się uda, zatem rower, pianka, buty do biegania, no i cóż, no, co to dużo mówić, no, jedziemy z tym koksem. To trójka, za 4 minuty będzie 5:00. Just back.